صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ، صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ، کہاں چین دل کو سوائے مدینہ، کہاں چین دل کو سوائے مدینہ، صدا لب پہ ہو جب تڑپتا ہے دل لب برائے مدینہ، تڑپتا ہے دل لب برائے مدینہ، مدینہ دکھا دے خدا مدینہ، مدینہ دکھا دے خدا مدینہ، صدا لب پہ ہو جب صدا مدینہ، صدا لب پہ ہو جب حرم کا پتا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، حرم کا میرا دل ہے قبلہ نمائے مدینہ، میرا دل ہے قبلہ نمائے مدینہ، صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ، صدا لب پہ ہو جب قدم چوم لوں بے وطن کرنے والے، قدم چوم قدم چوم لو بے وطن کرنے والے، مجھے دے اگر تو سزائے مدینہ، مجھے دے اگر سزائے مدینہ، صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ، صدا لب پہ ہو جب کہیں تو گناہ کہیں تو گناہگار کا ہو ٹھکانا، رکھیوں بنائے مدینہ خدا میں رکھیوں بنائے مدینہ صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ صدا لب پہ ہو جب گرفتار کو اب گرفتار رکھیے گرفتار کو اب گرفتار رکھیے کہاں جائے گا پھر رہائے مدینہ کہاں جائے گا پھر رہائے مدینہ صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ صدا لب پہ ہو جب ادیب حشر میں زیر سایہ ادیب حشر میں زیر سایہ نہیں یہ تنی ہوگی سر پر ردائے مدینہ تنی ہوگی سر پر ردائے مدینہ صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ کہاں چین دل کو سوائے مدینہ صدا لب پہ ہو